أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا صدق اللہ العلی العظیم. دا مبارک آیات دا سورۃ الاحزاب نسل ویشتم نمبر آیات دی. دا رابط چیدی دا ما قبل سر دا جی آیات او دا راتلونکو آیاتو چی بیا زیتر دو پنځو سم آیات پوری چی وکان اللہ علی کل شیء رقیبا. دا اوس چلاوت سیوی آیات څخه بیا تر هوغه ځایه چې ما چلاوت کړي نه دي مخې دا یو چلاوت کړي. د جګور د ربط د ما قبل سره په دې کې دي د تیرو درسو سره چې د دغه سورت هغه اعلی مقصد چې وکستش په یاد د نبی علیه الصلاة والسلام محبوبیت و چې دی الله ته څونه محبوب دی چې هر قسم ضرر ورته متوجه کیږي که په خوله خلک ورته متوجه کوي د هغه جفای کی که په عمل ورته متوجه کیږي د هغه جفای کی هغه دوی غزوات یې نمونه و د خندق غزا چې تیر اسول ده بنو قریزه غزا چې تیر اسو چې الله وایي که په بدن څوک ازي ورسي مې زه جفا کوم که په خلو ورسي هم ماته محبوب دی جفا کوم. نو دغه اظهار د جلالت د شان د نبی علیه السلام اظهار د محبوبیت د نبی علیه السلام دا یې په څو ډوله تیر کې تقریبا څلور قسمه محبوبیت د نبی علیه السلام الله په دې تیر درسو کې موږ ته بیان کړي. دا څلور قسمه شوالی فضیلت اوس یو پنځم قسم شوالی مشته بیانې د نبی علیه الصلاة والسلام دا نو یو بل اعلی نوع د نبی علیه السلام د محبوبیت و اعلی عز و جل. هغه نو څنګه محبوبیت دی؟ هغه اختصاص د نبی علیه السلام دی په یو څو احکام سره د نکاح. د نکاح یو څه حکمونه دي چې دا د نبی علیه الصلاة والسلام خصوصیت دی په بل چا کې نشته. د مثال په طور د عام امت لپاره حکم څو دی؟ څلور کوروالی وي. د نبی علیه الصلاة والسلام د پاره هوغه دی په ژوند کې نه دانی ورته جمع سوی. نو دا د خصوصیت یو بل څوک نسی ویلی چې زه خپل د نبی سنت را ژوندی کوم زه نه دانی شي څه کوم. خدا الله پاک ویلي چې دا خاص تا لر دی د بل چا د پاره نه دی. نو دا ولې دی؟ نو دا پیغمبر علیه السلام ته خدا د دغه شرافت الله ښکاره کوي چې د امت فرق ستا د امت لپاره به ځینې احکام یو رقم وي د پیغمبر دپاره به بل رقم وي. اګر چې د لمانځه په فرضیت کې هم فرق نشته پنځه لمانځه پر دم فرض دي پر موږ باندې هم فرض دي خو نور داسې ډېر شیان شته چې په هغه کې د نبی علیه السلام اختصاص دی. نو زما د خبرې مطلب دا سو خلاصه ملا قاری چې مخکې نور قسمونه د جلالت ذکر شوي و دلته یو بل جلا قسم ذکر کیږي چې دا نو بیا متعلق دی د نکاح سره چې د نکاح په باره کې ځینې داسې احکام شته چې دا د پیغمبر علیه السلام خصوصیت دی دا د ده د سرتاج دی بل څوک شراکت نسي په کښې کولی. مگر د خصوصیت په معنی خو ته پوهېږې ما یوجدو فیه ولا یوجدو فی غیره چې خاصه خو دغه ده چې په دې کې موجود وي په بل چا کې نه وي موجود. نو دغه دپاره چې په بل چا کې نه وي په دې کې مخکې د عام مؤمنانو حکم درته کښې شوی چې د عام مؤمن حکم ته زده کې وروسته به چې د نبی علیه السلام احکام بیان کړي بری بیا ته په فرق پوه سي چې هو څونه فرق یې سره راغلی ده. لکه موږ د مثال په طور زه بیا تیسته په دامادیاتو کې مثال وایم. یو سړی دی دوه ساعته پراته دي درې څلور نه لس ساعته پراته دي یو دا ګړۍ چې په لاسه یې بهره دا یو چې دی ډېر ګران یې خلک چې ظاهره وته برای خو دواړي ژړې ګړۍ دي. نو اوس دا څه فرق سره لري؟ د دې دپاره چې ته د دې ګرانې ګړۍ خصوصیت ښکاره کړې برای هغه نورې نه دانې ورته کښېږدي یوه کرښه قبلوي بل د مثال په تور رونا نه لري، بل چې بیا دی لاندې د نن په دای حسابو کې مثلا هغه رقم لري لکه هغه نو ته بار او ګوره دا شی په دې کې څه په جنور ګرد کې نست، دا شی د تست په د نور ګرد کې نست، دا شی د تست په د نور ګرد کې نست. بارنو د دې امتیاز شو معلوم شي سره په سی پر جوړ کې. نو دلته د عام امته لپاره چې علي حکم بیانې دا مخ کې شې شو د څه لپاره د دې لپاره چې هغه د پیغمبر علی السلام جلاله چې شخص فارس په دغه نه کا کې هغه د نبی علی السلام حکم جلادي. نو خو صدره به سره ووته د صورت مقصد دا دی چې اظهار وسی د جلالت شان او په دغه آیاتو کې چې ما اوس تلاوت کړم د جزا یې سونه سی بیا درته پنځو سمه پوری چې په ګرد کې د پیغمبر جلالت معلوموي، د پیغمبر امتیاز معلوموي په احکام نکاحي وکي، مګر خود هغه امتیاز د پاره په مقدمه کې پلا د عام مؤمنانو حکم رجنه د جره په تم معلوم شو چې دا د حکم دی چې د نبی حکم بیانې داخله د عام مؤمنانو دا بیان کې خدا د هغه د پاره چې د هغه امتیاز شو پر معلوم شي لکه د هغه اصلي ګړي د فارج د نوري په نمونه کې ښه شو چې ګوره دا هغه رقم نه دی. دا څه مسله ده کې دایس په خبره اوس په یدلی است. نو اوس آیات ترجمه ته راځم. یا ایها الذین ایها خلقو امنو چې دی ایمان راوړی دی اذا هغه وخت نکحتم چې تش په نکاح کې المؤمنات مؤمنات شذي چې مؤمنات شذي د تش په نکاح کې دلته دا مؤمنات ذکر کړي حال دا چې نکاح خو د چا سره هم روا ده د کتابیه سره هم روا ده. کتابیه و هغه شذي ته ویل کیږي چې مثلا یا یهودیي پر خپل یهودیت پاتې یا نصرانیي پر خپل نصرانیت پاتې. دغه یهود و نصارا نه یادی چې دوی دا اوس کر سره د دهریت و درجه ته رسیدلي اس یې نوم د عیسایي دی چې دا نو عیسایه ده. اوس چې پوښتنه ځینې وکړه دهریت شیان وایي دهری هغه څوک بولي چې هغه نه خدای ته عقیده لري نه رسول ته لري، ولې کدی رشته واقع و عیسایت عقیده ولري. نو خو د عیسایت په جن کې خو حلال او حرام شته، دی اوس په هیڅ حلال او حرام نه دی بند، خپل په جن کې عقیده نه ورته لري. دهری دی مرتب دی لکه زموږ په وطن کې چې کمونستان پیدا شو د پلار د نیکه جن یې پرېښوي چې نو تا ورته چې تا بل کوم جن دی سی د اسلام خو دې پرېښوي نو هندو سوي تا اسلام پرېښوي نو نصراني سوي تا اسلام پرېښوي نو ته اوس د مسافر یهودي سوي ته چې شوي دی وایي زه کمونیست یم بابا دنیا خپله پیدا ده نه خدای سه نه رسول سه انسان دار که مخلوق دی لکه لیوه ما زه دی طریقې یافته دی لیوه طریقې نشي کولی دی ښه کورونه جوړوي مثال په طور په غارو کې نه بېدېږي ځان ته شیشه روډیانې جوړولی سي نور د ده و د هغه څه فرق شته لیوه دوه ژخ لري لیوه جنت لري انسان یم نه لري دغه کیسه ده انا خود برای د خور د مور پرته منځه وایستي. نو دغه لکه په دا مسلمانانو کې چې دغه دهریان پیدا سو چې ده بې عقیدې خلک دي په اوس زمانه کې سیکولران خلک بولي اوس نو چې دوی نه د یهودیت لپاره خلک دعوت کوي نه د نصرانیت لپاره کوي نه د اسلام لپاره کوي سیکولري ته ګرده جهان روان دي چې بره ګرده سره یو شی جن کیسه دا پرېږده انسان آزاد مخلوق دي چې کول هغه دي کوي. نو ما دا خبره درته وکړه چې د یهودی یې سره یا د نصرانی یې سره خو نکاح د مسلمان روا ده د نر مسلمان د یهودی یې ښځې سره یا د نصرانی یې ښځې سره دا نکاح روا ده خو په هغه شرط چې هغه یهودی یې هغه نصرانی یې دهریه نه یې ځنې جوړه سوې معنا سیکولر نه یې ځنې جوړه سوې نکاح یې ورسره روا ده. نو مؤمنات یې ولې ذکر کړو چې زه نکاحتم المؤمنات دغه حکم چې دا په سیر عزیز دا د کتابیات لپارهم دغه حکم دی دا یې ما زه هغه اولا او احراز ذکر کړله چې مؤمن ته دا مناسبه نه ده چې د یهودیه کوي، مؤمن ته دا مناسبه نه ده چې د نصرانیه کوي. ولې نو چې ته نصرانیه وکړه دا خو خپل دین نه پرېږدي چې دا د کلمه او اسلام دې راوړي انو سیر په مابینځ کې اولاد پیدا شو نو خو دغه ستا اولاد ستا په رقم نه لویږي د دې په رقم لویږي. ولې تربیه د کښې چې د خو مور یې کوي نو خو دا به شراب شي خو زه یم بره چشي ولې خو په کښې والې دی مور وینې چې ادې چې ښه بد نه دي دا به د خنځیر غوښه خوري خو زه یې هم دغسې خوري پلار دی بیا په لویوالې ګرېوان ورته څیرې کړي چې دا زموږ په دین کې حرام دي هغه وایي ستا په دین کې حرام دي د ادې په دین کې نه دي حرام. نو خو زوی دې دغسې شی ځینې جوړېږي نو ځکه نکاح خو روا ده خو د مجبوریت رواوالی دی مانا ښه کار دا دی چې سړی مؤمنه مسلمانه په نکاح کې بره چې ته کوم شی ناروا بولې دا هم ناروا بولې چې ته کوم شی روا بولې دا هم روا بولې ته چې عیال ته کومې خبرې ښی دا هم هغه ورلره وښي ضد شیان نه ورلره وښي. نو دلته هغه د اعلاو د اولا په خاطر د هغه احرا په خاطر یې مؤمنات ذکر کړي دي. دا حکم چې پسې وسې زه په د آیات کې وایم داسې نه دی چې دا خاص په مؤمنه پسې مختص دي که کتابیه ښځه سړي په نکاح کړې وه یهودیه یا نصرانیه بیا یې طلاق ورکړي د هغې هم دغه احکام دي چې دا اوس یې موږ وایو که ته ونه کتاب بیا کوم د ذکر کړی ده و همدا فقط هغه ش ذکر کی چې مؤمن ته دا تنبیه ور لره ورکړه چې ستا د پاره مناسبه ده د شته د مؤمنه په نکاح کې ستا د پاره دا مناسبه نه ده چې يهوديه یا نصرانيه په نکاح کې اگر چې نکاح روا ده خدا حکم دې کړه په دې سوره واسو ونرته دغه يهوديه او نصرانيه جائز ده مسلمان ش ذ نس کوي چې زم يهودي کوم زم نصرانيه کوم کدا اس په خبره پوهیږي مسلمان ته دا جائز نه ده چې د يهودي نه سره یا د نصراني نه سره یا د هندو سره یا د بل سره یا د بل سره نکاح وکړي دا نر د پاره چې مسلمان وي دا جائز ده چې د يهودي یا نصراني سره نکاح وکړي د هندوانو سره دیم نسکوري وي خو هغه مشرک ده د مشرک سره د مؤمن نکاح ګر سره نه خېج نه ده نر د خاص نه ده شج د خاص او دلته چې کتابیانو ته رالي کتابیانو ته اهلي کتاب چورته وای زموږ مسلمان چې نری دغه سره نکاح کوي په دا شرط چې پر خپل يهودیت او نصرانيت پاتې او مسلمان شزه د يهودي نه رو نصراني نه سره نسکه ولا نو د مؤمنات قیت مت متوجه کول یم له خارج دا فقط مزد او لا او د احراف خاطر دي دا مطلب نه دي چې کتابیا په نکاح کړو بیا د احکام نه لري بلکې لري برته ترجمه ته ګوره یا ايها الذين ايها خلقوا امنوا چې دي ایمان راوړي اذا هغه وخت نکحتم شتش په نکاح کی المؤمنات مؤمنات شزه په نکاح کی ثم بیا یو پیش اوس ولا طلقتمو تس طلاق کړلې هنه دغه شتي دا متلاق لره ورکی من قبل د مخ ان تر دې تمسو چې تس لاس وروړي مسکوي هنه دی تر لاس وروړو د مخ د طلاق کړل د مس څخه مراد تل چې دی دوه قسمه مس دی که حقيقي مس وي که حکمي مس وي حقيقي مس و دغه توای چې سړی کور والا وکي بار سم دم جماعي ورسره وکي ورسره پریوسي ورسره یو ځای شي دا حقيقي مس دي نخواغ دي وتي ورسره وکړي حکمي مس بیا دې ته ویل کېږي چې نکاح ورسره وکړل باره په خونه سره نه نه وته دروازه بند کړه پرده کړه تسول منګر یوالتي من جوټوالي و ناس ته بل الته ناس ته لا اسل نه ور باره ورسره طلاق ورکي دی بدل ته دا باندې نه کې په خدای کې بل اسل وروړي کتاب ورته وي تاج لاس نه وروړي زیاد اسی بورم را کلاس وروړي په خبره کې دای سپویږي نو دا خلوت سو قسم سو یو حقيقي سو حقيقي دغه د جسم د مر سره پریوزي هغه کم چې مېړو ماینه کم کار سره کوي هغه ضرورت سره راپاتې دا حقيقي هغه د مس د وکی حکمي مس دغه دی چې د خو په خون ور سره نه وتلی دی ور سره پری وتلی نه دی خپل ضرورت د جسم سره پکړی نه دی کتاب ایدا هم دا رقم دی لکه تا چې د جسم سره نشکات وکی بس د حکم دی دا نو خلوت صحیحه دی خلوت صحیحه چې دی هغه د اجنبیه سره حرام دی اسلام اول بندیز دا غلګی چې دا کوپار چې وسغړی شیزه باید په دفتر کې کار وکړي شیزه باید په دفتر کې کار وکړي شه چې په دفتر کې کار کوي زه د دفتر مدیر یم دا مامور ده زه وختیر علامه په سی نمبر د یو صداراله نو خدای دا دفتر دروازه به تړ کیږي نور ګر سره راغلی نه دی وخت سره رالو خدای غوښتي خلوت صحیحه اوس نو خلک زینات سره وسی بلته خدای مو دې وساتې زینه نو خدای ارګړی په ار دفتر کې دا کیسه اره ورس پیښیږي دا رقم کنن زنا ونه سو سبا په خدای چې وسه به ورس په خدای چې وسه لیکه ونه کړ ځای سره ټاکی چې الته بزو نو خدای خلوت څنګه پر کوي ستدی ته کارونه ور کوي په دفترو په ټولو په ګلو بل ځکه خدای خلوت اجنبی سره بره کیږي بره نه ماز هغه مړه پر ناموي سره د دې معنی پای نو د ارچا چې هغه د رقم کیږي نو دلته د خلوت پورې ما دا خبره درته وکړه نو علاوه چې تاسو مؤمنات په نکاح کې بره مشکل پیر سو گزارنه وسوله یا یو بل خبره په مابین کې چا خاصه ما تکړه قرار دا سړی د دې شذ سره نور سره پرې وتلې دی تماس نه دی کړی من قبل ان تمسوهونه نه وچ ور سره کړی دی په دغه صورت کې د اسلام حکم څنګه دی دغه خبره وس بیانې چې علا حکم رجنو نو ثم پس طلقتمو تس طلاق کړلې هنه دغه شذ من قبل د مخ ان تر دې تمسو چې تس مسکوي هنه دی حقیقتا نه مسکوي یا حکمان مسکوي مطلب نه خلوت ور سره وس نو ور سره پریوتی نو سبکوي فما لكم عليهن من عده فما نست لكم تسلر عليهن بردوغ شزو من عدة كن عدة أمر شي عدة بول تعتد دون اجتس لإسابي هذا عدة دان شز عدة نلر فتلاق خشز عدة لري تلاق لر وارك من غير غاية كما شز لري أغا شز لري چه دي ورسر بريوزي هم بستري ورسر وكي وكي ورسر وكي یا ورسره پر وتلی ندی په خونه ما ول نه وتی غسره لاس لانه دی سر وروړي بیرته را و وتله دغه شی ته کتلاق دور لار ورکه د خپل عدالت لري عده چې د بارنو هغه درې میاشتې چې درې میاشتې نه مثلا درې حیز دا هغه شیزه د پاره چې حیزونه ورلره ورځي که یو شیزه ته حیز نه ورتلی یا کښنا کده یا غټه ده د مثال په تور بارنو په هغه صورت کې چې درې میاشتې حیز لري دا متلقی عده ز بیانوم یو هغه شز چې میړی مرسی دی غی عده چلا دغه چې دی سلور میاشت ولش پیدا یا دغه شز چې طلاق ور لرو کول کیږي دغه نو چې بیا دی کښنی و خو حیز نه ورزی نو خود ری میاشت ک ډیر سپنسر و حیز ورزی نو خود ری میاشت دغه چې جوړی شز دی معنا بلوخ تر رسیدل دی غیغه پدری حیز یا میاشتانه مریضه چې دی خپل ور تراسی هغه بیا چیرې سی بل پلا بیا د مریضی ور تراسی بیا چیرې سی بل پلا بیا مریضی ور تراسی بیا چیرې سی ته عده وای خدا دا په کوم صورت کې لازمه ده چې دی ورسره پرې وتلی وي یا یې خلوت ورسره کړي دغه ښځه چې دا اوس یې دلته الله یادوي چې ای مؤمنانو تاسې نکاح ورسره وکړي نکاح خو غوټه سوم لا سبع عقد ور وکړي وروسته دی نه ورسره پرې وتلی دی نه په خونه ورسره ننوتلی دی طلاق دغه ورکړي دې ته طلاق قبل دخول چې وایي ملا قاري که په خبره پوهېږي دا چې دی باره نو عده نه لري دا نو عده نه لري عده دغه د چتور ته وده یو حیز چیر سد و می چیر سد رحم چیر سی حساب سی نس خو عده دا نه لري نو عده نه لري بري حکم سس حکم دا دی چې دا میړه طلاق ورکی دا پاغه ګړي په دغه ورځ د بل یو سر دغه کی عقد کی نکاح ور سره تړلای شي کوم شزه چې عده لري هغه چې عده کې رسوي نه نکاح نشي کولای دلته به دا عده چریبه به زی عده یې معنا هغه حیزونه دي چې دا چیر سو بیا د بل میړه اجازه لري دغه ښځه چې دا عده نه لري د دې دپاره چې دا بل میړه وکړي هیڅ انتظار نه دی په کار په دغه ورځ ورسره کولی شي کېدای سي په خبره پوه شو نو دغه حکم الله مشتره وشو فما نسته لکم تاسې لره په دغه صورت کې چې دا اوس ذکر سو چې طلاق قبل دخول دي علیهن پر دغه ښځو باندې من عده هیڅ یو عده نسته پر دوی باندې تعتدون چې تاسې حساب کې دا عده چې په حسابې چې ښځې دا د یوه میاشت چې پراسو دا د بله پراسو دا د بله پراسو بارانو سبب ځه بله پر اره چې بیا ځي دلته د عدې ضرورت په دې ځای کې نشته اشه په دا ځای سر خلاص کې چې دا سړی د ښځې سره پرېوتلی یا په کوټه ورسره ننوتلی خلوت صحیحه چې ورته وایي لاس یې نه یې وروړي په هغه دواړو صورتو کې عده لازمه ده عده د څه دپاره کېري عده یې د میړه حق دی په جیبې په زوره کېري هغه صورت کې چې دی طلاق ورکړي خو ورسره پرېوتلی دی یا په خونه ورسره ننوتلی دی هغه دا ده نو دی ما خو ستا سره وچ کړي دي که ستا په نس کې زما کوچنی و نو هغه خو زما کېږي نو ته که ولاړه سې خو باره به زما کوچنی یي به زما هغه بل میړه باید زما دی ما وچ ورسره کړي دي که زما د طرفه څخه په دا درې حیزې کې د دې معلومات کېږي چې په نس کې شی شته که نشته په درې حیز کې دا شی یقیني سوله باره چې اوس نو د دې نس خالي دی د میړه حق د دې سره نسته باره ورسره کړي چې زه ولاړ سعیده په دغه لازمه ده نو دلته چې دنه خلوت ورسره کړي دي نو ورسره پرېوتلی دي دا احتمال سه چې د ده کوچنی دي د دې په نس کې خو زه هم دا لاس کې لاره دي وړې مړې ورسره پرېوتلی خو نه چې نه په خونه لا نه ورسره ننوتلی چې په خونه ننوتلی د وچ نه ورسره کړي چې پنځوس قسمونه واخلي چې په والله کې مې لاس ور وړی دي دا جم قسمونه واخلي شریعت په استیس په خوله زه نه کوم سمه دا مبعیده تیري اګر چې تا لاس نه دي وړی خلوت خو دي ورسره وکړي خلوت قای مقامه د چا دي د وچ دي لکه وچ چې ورسره وکړي نو بیرته به کېدای شي حکم ته تسې متوجه سي ملا قاري ستا به ښه سر په خلاصېږي دسې الله فرمایي چې وایي اذا هغه وخت نکحتم چې تسې په کاکی المؤمنات مؤمنات شذ شذ د مؤمن شذ نه کانو شذ در ابدینو تر کتابیه ثم بیا طلقت موت سی طلاق کی هن دی څو وخت طلاق کی من قبل د مخ اندر جته مسو چې تیس مسکوی هن دی یا حقیقتا یا حکما فما لكم نو حکم دادی چې فما نست لكم تیس لر علیهن فرضو شذ من عده هیڅ عده نست تعتدون چې تیس دی حسابي هدا عده چې ورته عده بچره بیا بزیه نو یو حکم خدا غوسته چې د دې د پاره عده نست بل حکم مالک کتابیه دا غره کومه د طلاق قبل دخول لر وکه ام پرې غو باندې د عده حق نه لري فمتعو نو تسي متعاور کی منفعت ور ورسوي په یو مال سره هنه ودیته وسرحو او تسي رخصت ورکی هنه ودیته صراحا جميلا شایسته رخصت سرح په خوا ما در شو چې مال اسړی وشي لکه دغه رقم خپل سرته نو علاوه برای لکی را ګرځه وایم دلته یو څو حکم را متعار علی فمتعوهن دغه متعا وس واجب ده کدا متعا چې دا مستحب ده ملا قاری خبر استا په خوا په بل درس کې تر سوي د یاد بږي دلته چې دین کاتړې دوه حالت کې نکاح چې تړې د مثال په تور کې ول ور ذکر کې جته مهر مسما وای کې ول ور نو ذکر کړي په برخه مهر مسما نسته ګرځه په خبره کې دای سپویږي مهر مسما چې ملانې کاتلې برای وسول ور متکلې دي د امیان خوم در کم خو ما زه شکر نه دی راغلی برابر درته مهر مسما یاد وسورتای چې مهر مسما ستاده پلا دی چیرې وو محرم السما و هغه ولورته وایي چې په نکاح کې ذکر سوی، نو ستا چې اول نکاح وستړې ته ما ته محرم السما یاد که محرم السما بله نکاح مخکې پورته اړه سوې ده، دا میړه بله مخکې نکاح کړې ده چې په هغه کې ولور ذکر سوی دي، ته ما ته بیا ذکر کړه. خو دغه یې اول ور د نکاح دی، محرم السما خو دلته نشته. بل بیا درسره غږ کړي چې ته ورته ولور څه دی شرعي مهر یاد که، اوس ورته وایه چې شرعي خو د لس درې همه څه ونهسه، بیا تر زر کړوړو پورې ګرده شرعي دي، شرعي نو څونه زه یاد کړم، سل لکه یاد کړم، پنځوس لکه یاد کړم، شپېته لکه یاد کړم، دا لس درې همه دی شرعي بولي، الوړ نو شرعي نه بولي. خدایه بل غلطي ده په دماغ کې د مرداري پرته ده، تر لس درې همه شریعت وایي کومه وایه نشي، دا یې هغه اخیر ګاټي تا ته ټاکلې ده، چې دغه ولا کړه څه کم کړي، لس درې همه خو به یي چې لوړه یې چې تر هر څونه چې لوړه، دا خو بیا جلا خبر ده چې پیغمبر علیه السلام وایي چې وس موسي ولورونه ارزانه کړي، دا مازې خلکو ته دعوت ورکړی دی چې ښه کار دا دی چې په ارزانه ولورې ورلره ورکړي، دا نه مانا چې که په لوړ ولور ورکړه ورسه باره به نو څه شي، باره به نو دا ناروای ناروا نه ده، نو دا یې هم غلطه ده چې شرعي ولور یاد کړي، شرعي باندې ملا څه شي یاد کړي، باره څه ووایي، نو ورته وایه چې لس درې همه یاد کړم، باره څه یېسو. ځینې کسان بیا دا درته وایي مهرې مثل یاد کړه، دا بیا بله غلطي ده، ښکره ور دغه دي جهالت دی. ولې مهرې مثل خو بیا په هغه وخت کې راځي چې مېړه پر ماینه نکاح وتړي، ولور یې ګر سره یېرسي نی ذکر کړی، یا وای ولور نه لري ګر سره، په دغه صورت کې خو شریعت بیا ولور خطلای ته نشي، نو زه څونه ولور اوس ورکم، باره وای د دیغه شدي په دغه د پلار په خاندان کې، د مور په خاندان کې نه، د پلار په خاندان کې بل دغه سي انجلی په دغه سي حسن جمال په دغه رقم سینوسان، دا په د اوس تاریخ کې په دغه شال کې په څو کول کیش، چې څونه ولور د غو انجونو وا د دې په پلرنی کې شنو دغه سي پیغلانی هغه ولور د دې د ته محرمې سلوای، نو دای دغه درته چې محرمې سلیات، نو په دغه ځای کې چې ملا پوښتنه وکړي چې څو ولور زه یاد کړم چې دا نکاح در تړم، دی باید معلوم شی ذکر کړي، معلوم ذکر کړي سر لکه ذکر کړي ټیکسو، که دغه لس درې همه ذکر کړي ټیکسو، دغه لفظ دی غلط دی چې محرم مسما یاد کړه، محرم مثل یاد کړه، په خبره کې دای څه پوهېږي، محر شرعي یاد کړه، دا ګرده غلط تورې ملا کار نیسي دغسې چې زه څه شی یاد کړم، نو ته به سم هغه ټاکلو ولور یادیې، نو بیرته خپلې خبرې ته راځم چې ما ول نکاح تړلې، ولور په نکاح کې ذکر سوی مهر مسما یې، بره مسله دغه سي پېښه سوله چې د قبل دخول معنا د مخه تر پرېوتو یې طلاق ورلره ورکړي، اوس په څه کې عده خو نه لري چې نه لري، نو په دغه سي صورت کې چې ولور ذکر سوی دی، دې ته نسبې مهر ورکول کېږي، فرض به کو چې موږ یې د لس لکه نکاح تړلې وه، دا ښځه چې د لس لا ور نه وړي ورسره بېده لا نه سوګر سره بس طلاق یې ورلره ورکړي، دلته د دې متعه چې ده دا نیمه یې ولور دی، بره به پنځه لکه د دې کېږدی به نه وایي، ما خو په قرآن کې لس لا ور وړي، کتاب ورته یې تاج لاس نه وي ور وړي، په خونه ورسره دننه نسبې که نسبې دننه نسبم ښه، نو چې دننه نسبې هغه بل مېړه یې بره بیا دا مني چې د لس نه دی ور وړي، بابا چې بل مېړه دا کوي نو تا خو دې طلاق کوي، نو هغې ښه نه مني، هغه ښځه چې کریا به کړه، اگر چې د لاس نه دی وروړي، بېکاره چې نه دی ورمات کړي، کتاب یې ته ولاړ ولاکسې نیمه یې ولور به اوس ورکوې، پنځه لکه خو به ورکوې، او که دی په خونه ورسره نه ناوتي ګر سره دې لاس نه وي وروړي، لس لکه پوره ولور د دې کېږي، اوس خو موږ نکاح موږ خو دا مسله په دې کې را روانه کړې ده چې دی په خونه نه دی ورسره نه ناوتلي، جماع یې نه دي ورسره کړي، که ولور ما ټاکلي ملا قاري دی طلاق قبل دخول ورلره ورکړي، نو څه ولور د دې ښځې کېږي، نیمه نسبې ولور هغه واجب دی خامخا دې ورکوي، متعه چې هغه درې څلور جامې دي، په نن زمانه کې کمیس دی، پرتوګ دی، هغه کوچنی پوړنې دي چې پر ځان یا چې بله غټ پوړنې دي، ما د عربو ښځو خو هغه رقم دغه نه کوله، اوږده کمیسانی نو په هغه وخت کې درې جامې، په نن زمانه کې دا څلور حتمي دي، هغه هم د مېړه د وس مطابق چې که دی غني و نو دی به ښه جامه ورکوي، اعلی درجه، که دی مسکین و نو بیا دغسې کمزوره جامه، که دی متوسط الحال و متوسطه جامه به ورلره ورکوي، که دا هېڅ به خبره اوس هېڅ پوهېږي، نو دا متعه چې عبارت هغه کالو څخه کې هغه په دې ځای کې سنت ده، واجب یې دلته انیمی ولور دا یو، او کچیر د شزه او چې د ولور نه دی ټاکلې نکاح سره کړی، دا رقم سره راخص چې چې نکاح ته ورګ سره ولور د ډیر شو کیر، هغه برته په مابین کې د سی بدنیتای سره رالی چې دوی سره د نن سو اعلان ته خونې ته برته طلاق ور ډره ورکی، دلته توانې مې ولور ک نو ولور کړی دی ټاکلې خونې دی ټاکلې، نو په دغه وخت کې چې دی بر شریعت وای متعاور ک متعذقه کپلی چې دا ما یاد کړی چې کوښنۍ پوره نه کمیس پورتو غټ پوره نه چې سره درنو کدا پکشي کې پټیږي، مطلب چې دا بل ساکره پکشي کې تلایسي، دغه په دې صورت کې واجب دی ورکه یې مستحب نه دی، که دا اسو مضمون په دې لیست نو اوس تیس د احکام ته غوږ و نسی دا خو دیس خطرونه ور سره متوجی دي مثلا د نه کا په لاس تر هم ور وتړي دلته د درستګو غالک شش کیږي کورنی دا شز خو ګرد خطا وزي په دغه باره کې دلته سره چې تک چر تک کیږي شنه کا وتړس ولا الک دا اوس لو پر الک دي بره وتکړه لانه د ګر سره طلاق د پر ما په سلاسه طلاق ده شنه خو د انجلی کار دي مور وکي په طلاق دیم کړل نو خو د یې بره 15 درهم کیږي روپیے بخشه جلاده که که نکاح وارد واره پر دغسی بانی متر ویل دغسی مسئله پیشیش لکه وست قرآن وای چه مسئله ندی سرکری در طلاق کرشه کتاب خبارا وی متعاور متعاق واغت در مثال تور آغت سلور جامعه سو چکشنه پوره نیسو کمیه سو پرتوک سلوی پوره نیسو پاکیت سو کغاره باسی باره پا نزمانه که خونه باسی باره لکون غاری مولی که نو خوار دواره سمور واریاد که نو حکم داغ دیر روان دی نو مال کن کولوار زکر سوی و نمی ولوار لازم دی پا داغ سی سرات که کولوار نو زکر سوی داغ متعا برا واجب دفا متعو تیسی متعاور که هنه و دیتا چه دا سلور جامعه سوی کشنه پورنی چه پا کور که پکش گرزی لوی پورنی چه دا باندی وزی کمیس او پرتوب اغم کم درجه دا میاره طاقت تا کتکیج که غنی و شد جورا بوکی او که مسکین و کمزور که متوسط و متوسط فسیال اوی و سر رحو هن و سر رحو او تسی رخصت ورکی هن و دیت مانا الهی که سراحا جمیلا پا سراح جمیل سرا سراح جمیل سمانا شا سراح اغم دادی چه برانی بزای مره تنگوه اول شرط یاد داری چې حق نه پر لري خو دی د عیدې حق نه پر لري چې په حسابې طلاق دی ورکی ته وسرته یا دا یو میاشت ولا کز ما سي میړه وکه اخر ته ته یو څوک سي مړ نو طلاق تر کړی دی عیدې حق دی نه سره پنج د غرمې ته بل میړه کوم ته نه سي ورته جنگ جنگ کېدل چې په قران کې هغه سړی زما سره د ژوند څاک وکي نن ما شام به تز ما ستلې ما شام ما زمونږ نکاح وکړ وسره په وتلې خدای نه دی خو عیدا نه لري او دا یې پرېږدل نو دا بیا ځای لوچکی بنو سره کینو الا پاک دغه سي چې دا سراح جمیل کې دغه خبره داخله ده چې بیا ځای به د نه راټینګ یو نو دا یو بل دا د چې سراح جمیل دغه د چې د متعش وس الله ذکر کچ په متعوهن دغه متعب خما خاور لرور کی چې واجبې هغه په کوم سرت کې واجبې چې الته په نکاح کې ولور نه دی ذکر کړی نس کې ولور نست کې په نکاح کې ولور ذکر کړی خو انمه ولور دلته ورکی دا متعده کالی دا نو مستحب کړی چې سره وره کې شدي وایز ما د کور دی چې په پټه شب په شه جامه ووځي دا جامه به دی بیا ولورګي دا نو بیا مستحب سو او کې چیري ولور ذکر کړی نو انمه ولور خو برلته واجب دی بل په صلاح جمیل کې دغه حکم معلوم سنو دریم په صلاح جمیل کې دا خبره داخله ده چې د چا د نکاح ور سره کړی ده ور دروت کړی نه ده بس اورس جوړه ده د درګ درګ جوړه راوړل لس جوړه ورته راوړل د مثال په تور یو پیزوان ور کړی دی یو زری ور کړی دا غس وز د طلاق قبل دخول ور لروار کی صلاح جمیل دا غل چې بره بده منډ کیږي نه راو از ما میل راو ولا کیږي نو مزو خصه سره پر وتل نه هغه پلا دی راک نو چې راځي کې هغه دیم خو د میساتور په ولور کې نه دی په بل شي کې نه دی خو دا غس جره ور دی په بیرته څنګه راځه نو داسې نزوانان خلک هم سبره چا ور کړی شین هغه برکه بره به تزی ما ته طلاق در کړی قبل دخول ما خو ته مچکړې ملانه لاس ملانه دي در وړي پر وتل لانه په خود نه يم نه وتل ته دا دون شان څنګه وړي دا هم د مراوت خلاف دی صلاح جمیل دا غدي چا ور کړی دی هغه د جیسول او د وسته پارچ دی متعور لره ور کده واجب متعدده به مور لره ورکه دریم حکم یې دا غدي صدرم حکم یاد آغا دی چه گیر تا با بگی خبری نکی تلاکی ور که بارون اختای دا ایلا مردارا و دا ایلا رنری و علاوه پاکوی نو دیگه اکوخت نپر لریم چه مردارا و تا وارد وارد سرگی ندر لود یا وارد وارد ساپ مغزوی که چش براتا و چه دا کول وست چه وکرل ورسرنج جسو ایلانه نمان پر جه دا ایلا مردارا و دا ایلا رنری و پلار علا دلو دا همه موسی وای پلار علا پلانه و مور علا پلانه و نو چه دا گرد شان و تا ولی وارد وارد کول نو دغه شکنځل حقم دی نه پرې شوسه چې د ازمږ د کور اورکس ودانه شي بل اخو ورسه سره جوړ نه راغلو چې جوړ نه راغلو بس خدای پاک دې ته هغه ژوند به تر کې چې ارزای کی ما ته جلب طلب بل بدلار اله راکی شکنځل حق پر منع دی نو په صراحه جمیل کوم خبر داخلي سوي چالاوي وسرح تس رخصت کی هون دی صراحه جمیل په شایسته رخصت سره اوله خبره دا و چې مال حق نه پر لري راچنګای به نه چې د اجازه حق نه لري څه بنجزونه پر لګی چې ولاکه بل مړه را څه وکي دا پلان موږ په نکاح کړی د زموږ قوم نکاح ورسره کړی الا د ارزای چې کی غرمه ته دی وکي دا یو. دوم حق دا دی چې هغه متعه چې پر تا واجبه ده چې د څلور جامع ما یاد کړی د نن زمان مطابق دغه څلور جامع دې ته ورلره ورکه ځنه راګرځوایم چې ولاکه څه کوي ما به طلاق وکړي اوس پر طلاق سره بیرم لا صاحب کالیم سی وروکم خو نو هلا پاکوي ور وکم ورکه اغم په هغه صورت کې دا کالی پر تا واجب دي کور ور په نکاح کې نو ټاکل شوی که ټاکل شوی و په لس لکه دي نکاح تر په پنځه لکه در باندې فرض یو کوي یو هغه چې دا بخښه هغه خود دې بل مسله ده چې دا نه بخښه ته به ورور ورکه او هغه د کپړو متعه چې ده هغه در باندې مستحب ده په دې صورت کې. دریم حکم دا دی چې په سابق کې چې در دغه طلاق مخ کې تا کوم شی یې تور کړی په تحبه کې هغه به نه ځنی اخلي خو چې دغه سړی چاته شی وبخښي بیا نه ځنی اخلي نو د کور والا چې څنګه اخلي خو نه کوي ورسره سوي دي. څلورم شی دا و چې بده خبره به نور لرور کې نو دغه احکام چې وستر دغه ځای ذکر سوله دا عام دي د ګرد امت مسلمه د لپاره دغه حکم دی چې شزه ته طلاق قبل دخول ور لره ورکی او هغه شزه که مؤمنه یې که کتابیه یې بس دغه مسله ده چې دی د عیدی حق نه پر لري چې تیری کې ولې خود ما نه خلوت کړی دین ور سره پرې وتلی دی د عیدی حق چې نه کی پیدا نو متعب ور لره ورکی او په صراح جمیل به رخصت یې علاوه شه گزاره ور سره وکی نو دا حکم د عام مؤمنانو د لپاره چې دا وس خلاص راتلونکي نو چې ګوره یا ایها النبی وسع مقدمه ختم سوله بارونه اصلي مقصد ته سبا د خیره کې ژوندۍ باقي ورته ولاړي چې هغه احکام بیان کړي چې په هغه کې د نبی علیه صلوات و سلام هغه خصوصیات بار ښکاره چې ګوره د امت سي احکام جلاجه دغه د جلاله چې شان چې د ګرد امت مسلمه چې تر قیامت پورې راځي دغه د فار دغه حکم دی چې وس چې باور دي او یو محمد علیه السلام دغه د فار حکم جلادي ما ولکه چې لس ساتان سره کشیرج هغه نه ساتان پلا پیش کې چې پدې کې د خصوصیت نشته دا یو راوخ په دې کې دغه خصوصیات سته امتیازات سته نو د تر انور بیسي دلته معین دا مازی مثال ما پیش کې چې د ګرد امت حکم دغه رقم د رسول علیه الصلاه والسلام حکم د نکاح په باره کې د خلکو سما سیوا دي بل رقم دغه بنور بیا بیان شي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.